اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہر دا اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہر دا اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہر دا رحمت دا می پا خدایا باغ سکا کر ہریا بوٹا آس امید میری دا کر دے میوے بھریا بوٹا آس امید میری دا کر دے میوے بھریا مٹھا میوا بخش جہاں قدرت دی گھٹ شری جو کھاوے روگ اس دا جاوے دور ہووے دلگیری جو کھاوے روگ اس دا جاوے دور ہووے دلگیری لکھ واری جے تر گلابا تو یہ نت زبانا نام اونا دے لائق نہیں کی کلمے دا کانا نام اونا دے لائق نہیں کی کلمے دا کانا واہ کریم امت دا والی مہر شفاعت کردا جبرائیل جے جس چاکر نبیاں دا سر کردا او محبوب حبیب ربانا شردا آپ یتیم یتیماں تائیں ہتھ سرے تے دردا آپ یتیم یتیماں تائیں ہتھ سرے تے دردا خس خس جتنا قدر نہیں میرا، میرے صاحب نو وڈے آیا میں گلیاں روڑا کوڑا، مینو محل چڑھایا سائیاں، میں گلیاں روڑا کوڑا، مینو محل چڑھایا سائیاں، میں نیواں میرا مرشد اچا، تے میں اچیاں دے سنگ لائی، صدقے جاواں اچیاں تائی، جنہاں نی میں نال نبھائی، صدقے جاواں انہاں اچیاں تائی، جنہاں نی میں نال نبھائی،